นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายความกลัวสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างคือความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นความกลัวต่ออาทยาและความกลัวต่อทุคติภิกษุทั้งหลายก็ความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเราจะไม่พึงติเตียนตัวเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนตนด้วยตนแล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนก็ความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่าอื่นจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนจากผู้อื่นแล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นภิกษุทั้งหลายความกลัวต่ออาทยาเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติชั่วมาแล้วทำการลงโทษด้วยวิธีต่างๆคือโบยด้วยแส้บ้างเขี้ยนด้วยหวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้างการลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มคือต่อยหัวสมองให้แยกออกแล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็กที่ลูกแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพลุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อการลงโทษด้วยวิธีขอดสังคือตัดหนังขว้นไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้างและหลุมคอแล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วใช้สายหยาบขัดกะโหลกศีรษะล้างให้ขาวดั่งสังวิธีปากราหูคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากอีกอย่างหนึ่งคือใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่จอนหูเข้าไปจนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าดั่งปากราหูวิธีมาลัยไฟคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันจนทั่วตัว

การฉกชิงทรัพย์ของผู้อื่นอยู่นี่แหละเราเรียกว่าความกลัวต่ออาทยาภิกษุทั้งหลายความกลัวต่อทุคติเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าวิบากของกายทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าวิบากของวจีทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าวิบากของมโนทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าถ้าเราประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแล้วจะต้องสงสัยอะไรกันอีกเล่าในข้อที่เราจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับดังนี้เขากลัวต่อภัยแห่งทุคติดังนี้แล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี่แหละเราเรียกว่าความกลัวต่อทุคติเหล่านี้แหละคือความกลัว4อย่างภิกษุทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็น4ประการ4ประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดและความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความรักคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าก็บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าความรักที่เกิดจากความรักภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นในนี้แหละเรียกว่าความเกลียดเกิดแต่ความรักภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าก็บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนาไม่รักใคร่ไม่พอใจ

ที่เธอนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้สมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักเป็นธรรมชาติอันเธอนั้นละได้ขาดแล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแม้ความเกลียดที่เกิดจากความรักแม้ความรักที่เกิดจากความเกลียดแม้ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดก็เป็นธรรมชาติอันเธอนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเธอผู้นี้เราเรียกว่าไม่ยึดถือไม่โต้ตอบไม่บังหวนควันไม่ลุกโผล่งไม่ถูกไฟไหม้ก็อย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยึดถือคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนว่ามีรูปไม่เห็นรูปในตนหรือไม่เห็นตนในรูปไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนว่ามีเวทนาไม่เห็นตนว่ามีสัญญาสังขารหรือวิญญาณไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นนี่แหละชื่อว่าผู้ที่ไม่ยึดถือก็ผู้ที่บังหวนควันเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่นเราเป็นอยู่เราไม่เป็นอยู่เราพึงเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ที่บังหวนควันภิกษุทั้งหลายก็ผู้ที่ไม่บังหวนควันเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อไม่มีความถือว่าเรามีอยู่ก็ย่อมไม่มีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเราเป็นอย่างนั้นหรือเราพึงเป็นอย่างอื่นแม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างอื่นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างอื่นเมื่อเธอไม่ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละชื่อว่าย่อมไม่บังหวนควันก็อย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่โต้ตอบคือเธอในกรณีนี้ไม่ด่าตอบผู้ด่าตนย่อมไม่โกรธตอบผู้โกรธตนย่อมไม่โต้เถียงตอบผู้โต้เถียงตนดังนี้แหละชื่อว่าผู้ไม่โต้ตอบภิกษุทั้งหลายเธอเป็นผู้ลุกโผล่งเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อมีความถือว่าเรามีขันธ์ทั้งห้านี้ก็ย่อมมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธ์ทั้งห้านี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ทั้งห้านั้นเราจะเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้เป็นต้นอย่างนี้แหละชื่อว่าเธอเป็นผู้ลุกโผล่งภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าเป็นผู้ไม่ลุกโผล่งคือเมื่อไม่มีความยึดถือว่าเรามีด้วยขันธ์อันนี้ก็ย่อมไม่ถือว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะเป็นอย่างโน้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้เมื่อ ไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็ไม่มีความถือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยขันธ์ทั้ง5นั้นนี่แหละเรียกว่าผู้ไม่ลุกโผล่ก็เธอเป็นผู้ถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ยังละความสำคัญมั่นหมายในตัวตนไม่ได้ยังตัดรากมันไม่ขาดยังทำให้เป็นไม่เหมือนตาลยอดด้วนยังทำให้มีอยู่ให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้ถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายก็ผู้ที่ไม่ถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละความสำคัญมั่นหมายในตัวตนได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ถูกไฟไหม้ฟังธรรมคำพุทธ